kawa ka xukunku yahay bay yidhaahdeen nafsu lcilla xukunka lagu xiro. kala iskaari matalan, sida sakhraaminta oo kale, sida tucmiga oo kale. saa tidhahdo waxa bariska waxaan uga qiyaasanayaa timirta bijaamici tucmi wa cillada laftii. waxaa la odhanayaa waxa weeye markaa, ama cilladu waa iskaarka nabiidka khamrigaan uga qiyaasanayaa bijaamici aliskaar, waxaa la odhanaya waa qiyaasu cillo, way cillada lafteedii baa lagu xiran. taana sidaas bay qaarkood ka cabireen. qiyaasu dalaala, qiyaaska la yidhaahdo wahuwa, wuxuu yidhi qiyaasu dalaala waxaa la yidhaahdaa an takuna alcillatu daalatan cala alxukm, cilladii xukunkii daalli bay u tahay oo waa ku tusinaysaaye muujibo uma aha oo iyaduma keensan. cibaarada qaarkood cabiraan baa ka fiican oo ay yidhaahdaan maa culiqa alxukmu fiihi bilaazimi alcillati fa xukmiha fa asariha, waxa uu yahay waxa markaa xukunka lagu xidhay ee uu ku xidhan yahay qiyaaska kuu noqdo laazimka shayga, laazim alcilla. xukunkii marka ka lagu xidho cillada laasimkeedii, wax cilladii ku xidhan oo aynay kala harin, ama raadkeedii ama xukunkeedii lagu xidho, taasaa waxaa la yidhaahdaa qiyaasu dalaala la yidhahdaa. masalan, khamri baa qof cabay, quraaradii khamriga bimacnaa waxa weye wixii khamriga weelkii uu ku sitay iyo khamrigii baa lagu wadaa. waxa le khamrigii buu cabay, wuxuu yidhi maba cabin khamri, kanaa moodeenna khamri maba aha, waa casiir aan qooshtay, khamrina maba ahaba. daimka shaybaarkaa la geynayaa oo wuxuu ka kooban yahay khamrigu baa la yaqaan, hadda si basiitaa loo garan karaa. laakiin waagii hore culamadu maxay yidhaahdeen ee aan sidaa loo baari karayn, khamradii waxa weeye amaaraad ay leedahay baa la yaqaanaa. ilaa hadduu ka murmo uu yidhahdo kani khamri maaho, waxba ma sakhraaminaayo, wax dhacdhac oo ka muuqdaana aanu jirin ou dhacdhacayo, waxaba dhici karta qadarku ku sakhraami lahaa inaanu cabin, qadar yar inuu ka cabbaa dhici karta. marka waxa weeye haddii la yidhahdo hala tijaabiyo hala cabo, de waa khamrigii haddana la cabayo, ya ka tijaabinaya cabaya kii hore maxay kula duwan yihin, ya nin wanaagsan ma anigu uga jeedaa miya, algaayatu alxasana la tubarru alwasiila, gaayada wanaagsani wasiilada ma baariyeelayso ma wanaajinayso. waxay culamadu yidhaahdeen waxa la yaqaanay amaaraad uu khamrigu leeyahay, ur uu leeyahay baa la yaqaanay, xoorin uu leeyahay baa la yaqaanay. amaaraadka noocaasi musaaxib waxay leeyihiin oo ku laran yihiin cillada, mutalaazimaan weeye, way isku laran yihiin, laakiin cillada lafteeda ma aha. amaaraadkii haddii lagu arko xukunkii waa lagu xidhayaa, waxaa la odhanayaa khamri weeye waxaad cabtay, yacni jeedalkiina waa laga jarayaa. cilladii markaa maxaa xukunkii lagu xidhay? nafsul cilla ma ahe wax mulaasim cilladii la ah oo cilladii ku lamaan oo ku xidhanaynay kala hadhaynin baa xukunkii lagu xidhay, oo xoorinta iyo urta uu leeyahay ee mutamayizka la yaqaana waxyaalaha noocaas ay kamid yihiin. laazimu lcillati baa xukunka lagu xidhaye, nafsul cillati xukunkii laguma xidhay. qiyaasu dalaala weeyi waxaa la mida xukunka, yacni markaa uu shaygu leeyahay ama cilladu leedahay xukunkay keensanayso in lagu xidho xukunkii. cala sabiil misaal, qolyaha xanafiyadu waxay yidhaahdaan shay musaqala, bimacnaa shay culus oo aan jidhka jeexaynin, sida huud ama marka isagaa bakoorad ama budh iyo waxyaalaha noocaas oo kale, haddii qofka lala dhaco shirki laakiin aanu wuxuu gelayno jeexaynin qisaas ma laha bay yidhahdaan. marka muxadad wixii ahee jidhka dilaacinaya jeexaya gelaya ama toori a ama waxyaalaha lamidka ah ama waran ah ama seef ah ashyaada noocaasaa qisaas leh. xataa hadduu weyn yahay oo wax weyn la dhaco ya yani marka waxa weyaan yani yani ma yeelanayo qisaas miya. abu xaniife laftiisaada la weydiiyey, walow daraba bi abaa qubays buu yihi, iskada wax kale buurta abu qubays la yidhahdo hadduu la dhaco, buur yar baa sheegaysaa, buurta abu qubays la yidhahdo hadduu la dhaco qisaas ma laha oo lama qisaasaye, diyo adag unbaa laga qaadaya. warka noocaas waa baatil, waayo nebigu sala allahu aleyh wasalam ninkii yahuudigaa gabadhii u dilay ee labada dhagax uu isu barkiyey ee uu madaxeeda ku bashaaqiyey, isaguna nebiguna sala allahu aleyh wasalam ninkaa waa u qisaasay, labadii dhagaxe uu isu barkiyey labadoodaa la isu barkiyey oo isagana madaxiisa lagu bashaaqiyey. waayo qofku marka la qisaasayo wuxuu wax ku dilay baa lagu dilaa, haddaynay ahayn waxaasi wax shareecadu sideeda u xaaraantinimaysay. calaa kulli xaal, culammadu markay radinayaan xanafiyada waxay yidhaahdaan qiyaas, haddan qiyaasu dalaala bay soo qaataan, waxay yidhaahdeen alqatlu bimuthaqalin kalqatli bimuxadadin bijaamici alismi, dilka wax lagu dilo shay musaqalo culus sida huur iyo waxyaalo lamid a ama bood wuxuu lamid yahay shay muxadad oo aflih oo jidhka gelaya in wax lagu dilo waxa kulminaya cillada u ahina waxay noqonaysaa in mid walba lagu dambaabayo uu yahay qatli camdi cudwaanay. marka ismigu waa maxay? waxa weeye waa xukunkii ka dhalanaya cillada. marka xukmulcillati baa xukun ayaa marka isaga hadda laga dhigay, marka cilladii meesheedii la dejiyey oo jaamici laga dhigay oo labadii xukun laysugu xidhay. marka sida qatliga muxadadka maadaama bijaamici alismi meesha ay taallo dembigu uu kulminaayo labadaba mid walba lagu dambaabayo oo qatli camdi oo cudwaana uu yahay, siduu muxadadku qisaas u leeyahay baa musaqalka wixii cuslaaya aan jidhka jeexayna qisaas u yeelanaya qofkii loogu dilaya hadii wax u dilo. waa qiyaasu dalaala weeye, qiyaasu dalaala weeyaan. qiyaasu shabah, qiyaasu shabah waxa weeye labada horeba ka dhacisan yahay, isaga tacriif ku tacriifiyey waa tacriif yacni fiican. alfarc lmutaradidu bayna aflayni, waa farca marka isagaa dhex yaallee ku noqnoqonaaya laba asal buu dhex yaallaa, kanna waa shabahaayo waa u egyahay, kanna waa u egyahay. markaasaa lee warma kan baa la haleeshiyaa mise kan baa la haleeshiyaa, labada mid walba u eg. ashbahdaa la egayaya shabahyadoo ko usii ekaansha badan yahay, usii shabaha badan yahay baa la haleeshiinaya. mithaal adoonka ama bidaha, waxa markaa uu ahaa yacni isagoo addoonkii ah ayaa la dilay. dilitaankaa la dilay ma waxa ka imanaysa qisaas mise diyo? laba asal buu dhex yaallaayo mid walba shabah iyo ekaanshuu ku leeyahay. gees wuxuu ka shabahaa xoolaha, waayo waa la iibiyaa oo waa la dhaxlaa oo waa la bixiyaa ya yacni intaa mid waliba waa ka dhacda. geesna xortii buu ka shabahaayo waa insaan caaqil oo mukallaf ah oo baalig ah, xaggaana xortii buu ka shabahaa. geesna xoolihii buu ka shabahaa, geesna xortii buu ka shabahaaye marka la dilay ma mag baa laga qaadanayaa oo diyaa ka imanaysa, qisaasi meesha ma taallo. xanafiyadaa tidhahdo waa loo qisaasaya, laga soo naqliya qaarku man qatala cabdahu qatalnaa, lakin waa xadiis daciifa waxba kama aftay, daciif wey. marka ma magtii dadka laga bixiyo kale xorta ah magtaasoo kala laga bixinaya, mise qiimihiisaa la bixinaya? Warsaylada muxuu ka joogaa baa la odhanaya addoonku, oo qiimihiisaa la bixinaya. Labadaa asal buu dhex yaallaayo ku u shabaha badan yahay, u ekaanshaha badan yahay la yeelashiinaya. Marka wuxuu usii shabaha badan yahay maadaama mulkigaa iyo hibadaa iyo markaa dhaxalkaa iyo umurahaasoo dhanba ku tacalluqaan, yacni xagga markiisa xoolanimada. baabkan markaynu ka hadlayno magta, sidaas aawadeed waxaa la odhanayaa saylada muxuu ka joogaa isagoo kale, baaliqatan ma balagat, intay doontaa gaadho. hadday doonto magtii xorka xortaba ha ka badnaato, ila waxay dhici kartaa addoommadu waqtiyada qaarkood inay yaraadaan oo qaari garoobaanoo yacni magta xorta xorkaba wax ka badan yacni markaa saylada laga siiyo, marna waxaa laga yaabaa inay jabaan oo dhulka galaan. marka intay doonto ha noqotay ama ha badnaato ama ha yaraatee, yacni waxa weeye saylada wuxuu ka joogay isagoo kale la siiyo ayaa markaa qaan loo bixinaya. taana saawi qiyaasu shabah baa la yidhahdaa. labada horeba waa ka daciifsan yahoo qiyaasyada horeyaday suuragal yihiin, qiyaasu shabah lama qiyaaso. qur-aankana wuxuu ku yimi uba iyadoo markaa la ibtaalinayo la burinayo qiyaasu shabah. saas aawadii culamada qaarkood waxay ahayn qiyaasu shabah xuja maaha, laakiin waxa weeye waxay culamada markaa in badan oo ka mid a ay mareen waa xujo, laakiin iyadoo qiyaasu cilla ama qiyaasu dalaala ka suuragal yahay qiyaasu shabah waxba lama qiyaasto, oo kaas markaa xaggiisa lama qabto, waayo wax lagaga maarmaa lahayaa. sidaas iyada abay u badiyaan, sidaas ayay u badiyaan. waadada qaarkood waxay yidhaahdeen culamada qaar laga soo naqliyey, wax markaa qiyaaska igaga dhib badan qiyaasu shabaha wax la yidhaahdo ma arag. ya waa nooca igu dhibaatada badan bay markaa yidhaahdeen. cala kulli xaal halkaa inoogu joogo joognay qiyaaska ayaynu joognay. inta ugu horeysa qiyaaska ayaynu laqbaynay sharaxnayna, aan laqbada ku soo celino. wa ama alqiyaasu qiyaaska miya fa huwa raddu alfarci farc in la celiyaa la yidhaahdaa. qiyaas lugatan waxaa lahaa taqdiir wa taswiya, اصطلاحنا وكوينو تعريفنا يو قيس يقياس مدول بوالي لدى قاس قيسا وقياسا. واما القياس قياس كميا فهو رد الفرع فرع لعشاء ليلة هذا الى الاصل اصل كاللو عشو اصل وحل لها مقيس عليه كوحلق قياسنا يو فرعنا ومقيسك لدون يحكم كإن لو سو قدبيو للربي fi lxukmi xukumka loogu celiyo bicillatin cillo sababteedi loogu celiyo cilladaasoo tajmacuhumaa asalka iyo faraca labadaba kulminaysa labadaba kulminaysa. wa huwa qiyaasku yanqasimu waa qaybsamaa ilaa salaasati aqsaamin saddex qaybood buu u qaybsamaa ka bedelo qiyaasi cillatin qiyaasu cillu uqaybsamaa wa qiyaasi dalaalatin buu uqaybsamaa dalaala dilaala dulaala wa musalasu daal walfatfa afsax in la kordhiga fasaaxa badan. wa qiyaasu shabah iyo qiyaaska qiyaasu shabah la yidhahdo saddexdaasaa loo qaybiya. fa qiyaasu lcillati qiyaasu cilluhu maa kaanat waa kay ahaato alcillatu cillada oo fiihi ku sugan qiyaaskaasi muujibata mid waajibinaysa bimacnaa keensanaysa lilxukmi xukumka waajibinaysa ama keensanaysa. waxaa ka fiican tacriifkan tacriifkay culamada qaar ku tacriifiyay inay yidhahaan qiyaasu cilla waxaa la yidhahdaa yani waxa qiyaaska lagu xiro yani ma ulqa alxukmu fiihi binafsi alcilla, cillada lafteeda haddii xukunka lagu xiro iyo qiyaaska gudihiisa, ee cilladii wax markaa yacni madinna u ahaan lagu xidhin, ee laf ahaantii cillada lagu xidho xukunka, kaasaa waxaa la yahaa qiyaasu cilla. Wa qiyaasu dalaalati, qiyaasu dalaaluhuna huwa alistidlaalu waa daliishadka la daliishado, biaxadi nadiirayni labadii shay ee isu dhigmaayay calal aakhari ka kale loo daliishado. Wa huwa qiyaasu dalaaluhu an takuna, waa inay noqoto alcillatu cilladu yacni sababta munaasabadu ku jirto, وعلة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب. علة هي السبب ومترادفان بصاحب المراقي ورميه. السبب كالصوى علة علة كالصنوى السبب. والفرق بعضهم إليه قد ذهب. بركونا فرق لك لفرقنا يا كنت جينا وحي إلى عموم يخصوص بأول حية. cillo kastaa waa sabab, laakiin sabab kastaa cillo ma aha oo waa sabab munaasaba raacday, munaasabaduna maslaxay ku wareegeysaa. Waa jalbu maslaxa, xukunka in lagu xidhaado waxay ku sugan tahay jalbu maslaxa au dafcu madara, taasaa waxaa leeyahay munaasaba. Wa huwa an takuna alcillatu, cilladu waa inay tahay دالة على الحكم حكم كمدكو تسنيس ولا تكون أين أهين موجبة للحكم حكم كمدكو واجبين يسو يدو كان سنيس. وقياس الشبه, قياس الشبه هو الفرع وفرع فرع واحد لها مقيس وكحنكو كان للدون يئن لو سوقد بواسطة القياس بواسطة العلة قياس نمال لو سوقد بيو يدو طريق علة الله سومرين ama la raaci. Walfarcu faraca weeye waa maqiiska loo jeeda waa ka xukunka loo soo gudbinaaye almutaradidu ee ku noqnoqonaayo bimacnaa dhex yaala bayna aslayni, laba asal dhexdood, asalna waa maqiisu caliya, laba shay oo labadaba in laga qiyaasta ay suuragal tahay buu dhex yaala. Fayulxaqu, waxaa la haleeshiinaya biaktarihima, ku usii badan yahay shabahan bihi, shabahaada u shabaha kuu sii daraansha badan yahay baa la haleeshiinaya. Walaa yusaaru, yacni markaa lama qabanaayo ilayhi qiyaasu shabah maca imkaani maa qablahu, iyadoo waxa ka horeeya ay suuragal yihiin, bimacnaa shay ay suuragal tahay qiyaasu cilla in la qiyaasta ama qiyaasu dalaala in la qiyaasto, qiyaasu shabaha in la qiyaasta ma suuragal aha. Sidaas ayuu nagu tacriifiye. Nusaka qaar baa ku daraya walaa yusaaru ilayhi maca imkaani maa qablah. Min shuruudi alqiyaas ومن شرط الفرع فرع شرطه صوح كمد أن يكون إنه أهذا مناسبا للأصل, أصل كمد مناسب وآه شرطه سو كمد هاي, شروطه سو كمد هاي لو تشيدا ويوا مفرد معرفة له إضافي عموم بون فائديني. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها, نعمة هل نعمة له قمت شيدو ويا معرفة له إضافي نعمة الله بلين نعم كوردن بيكو دعي. مركا ومن شرط الفرع يعني شروط فرع يكمد أهاتي ها أن يكون إنه أهاده مناسبا مناسب مدعوه للأصل, أصلك أصلك وإنه مناسب يعني. بمعنى حكمك أصلك كسوغن إنه بحرا وإن مركا مناسبة كسوغن تاي maslaxa la soo jiidaya waa inay ku sugan tahay ama mafsado la daafacaya waa inay ku jirtaa, munaasabadu waa sidaa. ومن شرط الأصل أصل كشرطه سوء كم إذا هذا شروطه أن يكون إنه أهاده أي هو أصل ثابتا متكسغا بدليل دليل متكسغا دليل كاسو متفق عليه لسوء فقصيه بين الخصمين لبضع إسهية لحدود إسوء فقصيه. ومن شرط العلة إلا شرط يدي كم إذا هاتي أن تضطرد إلي قياس وده في معلولاتها يعني وحلو قتشر اضطرادك بمعنى يدي حكم كوائن اسكحريه اسلوريقان ومركز طوع اللضا اللي هذا حكم كوائن اللي هلي مركز طوع اللضا اللوائن حكم كوائن اللوائن حكم كاي اللضا اسلوريقان علا اللي هلي حكم كين اللي هلي حكم كاللي هلي اللضا اللي هلي أنت الطريق إلى قياس هذا بمعنى إلى إسلوريت في معلولاتها وحيا لها الله علينا أيه يعني وحى الله السببين أيه حكم كاس الله السببين أيه وإن إسلوريت تأسكح ليه مركب مثل هذا بك كلله لي فلا تنتقد بريميسو لفظا لفظي أهن بريميسو ولا معنى معنى أهن بريميسو لبدا مثل نبأ أم بريس وايه. ومن شرط الحكم حكم كشروط سو كم إذا هذا أن يكون إنه هذا مثل العلة علة مثل مدى في النفي حق مركة وحوية الديد مدى يو الإثبات حق الصبستة لبضا مد والبا وإنه كلام مدى لبضا مد والبا وإنه كلام مدى اضطرادك وحوية عقسي عبد الله مسعود وحلوت شيء إذا مركز صع اللذة اللي هلا حكم قوى الهلية يعني انت اصنع هذا اللغة شيء وقت إذا قارب يطرط انت استعمالا بيطرط هي عقسي اللي بدأ بقوذة شيء وإن يمد ولا بس خلق حرينها وقت إذا قارب كودنا وحيوت شيء إذا اضطرادك مركز صع اللذة اللي هلا حكم كالهلية حتى نتعصوك وضايوك شيء سيدا ساوذ يدبو سكرنا وكانا. ومن شرط الحكم شروطها حكم كم إذا هذا أن يكون إنه النقض أي هو حكمكم مثل العلة علة مثل أمل في النفي حق الديد ماذا يمقناشها يو الإثبات حق صبتة يعني مركز صح حكم كالله لنا علة نواله ريا والعلة علة هي الجالبة للحكم وتحكم كالسوتشي ليس حكم كواتسوتشي ليس السبب ليس والحكم حكم كنا هو المجلوب وكل سوتشي ديو للعلة علة مركع سوتشي ديس علة أصغنا هذي علة يعني سوتشي ديس ساسا لغت المامين شيخ حوالك انك يوى الرمي شروطها وقياس كليها يحكم إذا شروطها قياس كوافر بدنيه شروطها بضم بعلماء الشيخان شوكاني كتاب كيسا ليلة إرشاد الفحول أحاول كل شيء أفر يلا باطن شرطي وأي علة ولا ذا لبي الطبان شرطينا وحنسلة هي إنه حكم كأدقاء أما أصل كلابا ضمي أفر شرطي وكرنا إنه مركة وحوية يعني أدقاء يعني مركة فرع شروطة بضمتا سقرية مركة شروطة هي أدقاء وفر بضمتا هي قياسك لكن بعض كم إذا أمام مدد كم إذا بوشيخ إنوشي إليه وقه الرئينا وطعده وحقياسته وعيد مركة وحوية حد الاجتهاد قادي الدلالة وحيا لها وقل لي بتبضم بكم إليه قياسه وأيه قياسك واجتهاد أطو إمام الشافع رحمة الله عليه وقل الاجتهاد هو القياس اجتهاد كوا قياسك تصيما مشافري اجتهاد كوا قياسك مركز وح قياسنا يسئنا الاجتهاد يسئهو حد الاجتهاد هدانا بقاري قياسا لقاقه هريني اعد انا الطابع كوا هينات كوا راعين ادوك هاي سكرايما بعض علماء كم اذا بعالقي cibaarada imaamu shaafici raxmat ullaahi calayhi uu idhi, markaasay waxay yidhaahdeen alijtihaadu waalqiyaas, yacni sax ma aho, ijtihaadku waa ka guda ballaaran yahay qiyaaska, ijtihaadkuna waa bacdi ka mid a. laakiin cibaarada shaafici raxmat ullaahi calayh wax dhibi kuma sugna, waayo wuxuu tilmaamayaa ijtihaadka waxa ugu muhiimsani waa qiyaaska ujeeda, wa calaa xaddi alxaju carafa. waa la ogsoon yahay xajku inuu arkaan kale leeyahay, oo arkaanta xajku ayna ku koobnayn carafa, istaaga la istaago maalinta sagaalaad ama habeenkeeda ama habeenka tobnaad. laakiin waxaa laga tilmaamayaa rukunka xajka ugu muhiimsan ayaa marka ah carafa, istaaga la istaagayo. taana waxaa laga tilmaamayaa ijtihaadka waxa ugu muhiimsani waa qiyaaska, saasaa looga jeedaa. in fara badan oo muqallidada ka midi waxay yidhaahdeen albaabka ijtihaadka waa la xiray, 400 markii hijiradu ahayd ayaa markaa la dhababay oo la xiray, wixii ka dambeeyey ummaddu taqliid bay ku jirtaa. ruux kasta ummadda ka midana waxaa ku waajiba inuu imaam a'immada 4 ka mid a inuu qallitaa waajib ku ah. qaarna way ka siiyara ballaadhiyaan oo waxay yidhahdeen inuu cid qallito oo culammadii mujtahidiinta ahayd cid ka mid a inuu qallito baa waajib ku ah. haddana maca dalika usuul fiqhi waa diraaseeyaan. marka albaabkii ijtihaadka haddii la xiray oo taqliid mooye wax kale ayna u furnayn, culamada qaarkood waxay yidhahdeen diraasaday baranayaan ee diraasaynayaan usuul fiqhigu waa cabas, faa'iido ma leh. in badana muqalladida ka mid a waxay doonaan inay wax qiyaastaan, haddana waxay leeyihin albaabka ijtihaadku waa xidhan yahay, ismana qabato. albaabka ijtihaadka xidhan iyo waxbaan qiyaasanayaa laba shay oo isqabta ma aha. munaadara latiifa oo sheekh alalbani raxmat ullaahi calayhi uu ku sheegay silsilatu axaadiis saxiixa mujaladka koowaad ayaa jirta, oo tilmaamay wadaad muqallid ah inay markaa kulmeen, dabeedna taqliidka iyo halkaa uu kala hadlay oo uu ku adkaystay, dabeedna markaa uu ku yidhi iminka salaada in lagu tukado diyaaradda salaad lagu tukado calaa matni daa'ira balaada ka war waa banaantay bu maxaad ku tiri bu uhi waa banaantay. wuxuu ihi waxaan ku idhi qiyaasan cala safiinati, doonta korkeeda in lagu tukado anoo ka qiyaasanaya baa sidaa uu ihi. markaasaan waxaan ku idhi buu ihi asal iyo farac baad labadaba khilaafsan, yacni waxaad tidhi albaabka ijtihaadku waa xidhan yahay, haddana waxbaad yacni markaa ijtihaadaysaayo oo adigaan qiyaasanaya, qiyaaskuna waa markaa qeyb ka mid a ijtihaadki, marka asalaad dejisatay oo laa ijtihaada ah. ila laa ijtihaada macnaheedu laa qiyaasa bay noqonaysaa, qiyaaska ijtihaadkii buu ka mid yahay, waxyaalihii ugu muhiimsanaa weeyaan taas waad khilaaftay, faracna waad khilaaftayoo culammadii hore weliba markaa waxaan soo dhaafay wuxuu yidhi masaa'isha cusub maxaa markaa laga yeelayaa baan ku yidhi. markaasuu igu yidhi ama naskeedaa laga helayaa markaa waxay kutubta fiqiga ah, ama mid yacni misli la ahoo shabahdaa laga helayaa. dabeedna masaladaasaan weydiiyey saasuu igu jawaabay, asal iyo farac baa labadaba khilaaftaan ku yidhi. markaa tii mid misli la abaa laga helayaa oo caynteedii laga heli maayo aan markaa tii waa la qiyaasanayaa, adiguna iminka aada qiyaasatayba oo aad tii waxa weeye salaada diyaaradda lagu tukadaa waxay la mid tahay salaada doonida lagu tukado, markaa sida loogu tukan karo doonida ayaa lagu tukan karaa yani diyaaradda korkeedana, yacni asal baad khilaaftay. faracna waad khilaaftay oo mas'ala fardiyaa jiro oo raafici sheegay waa farac, oo wuxuu yidhi shay waxa weeye dhulkana aan haysan, cirkana aan haysan, wax tiiroo dhulka u hayaana aanu jiro wax mudcam ah oo yacni hayaano aanu jirin. hadduu qofku halkaasoo kale ku sunnaado waa mas'ala fardiya, markiisii uu qadarayo inuu salaada korkeeda ku tukadaa ma ansaxayso. markaasu ma arag anugu markay tagaa qawlkaa ma arag, bimacnaa waxa weye mas'aladaa uu fardinayaa hadda diyaaradeenna waa ku rumoobaysaa buu isagu fardan watakdiiran buu yidhi. haddaad tidhahdo lama qiyaasan karo ya farcaas markay tagaa ciddii fardisay inaad sideeda u raacdaa bay noqonaysaa. munaadara latiifa kulli waa hore ay ugu dambeysay inuu sidaa tilmaamayaan filaya mujaladka koowaad ee saxiixada buu sheekhu ku sheegi jiray raxmat ullahi caleyh. waayahay waxaa ka mid a qiyaaska shuruudihiisa waa midda koowaad ee sababta xukunkaa loo sharciyeeyey waa inuu yahay macquululmacnaa, wax la yidhahdo macquululmacnaa, wax la yidhahdo wey yahay bimacnaa sababta sidaa loo yidhi waa inaynu fahmi karaa oo macnihiisa aynu garan karaa oo caqliyeyn karaa ee ujeedada sidaa loo yidhi haddaynay macquululmacnaaba ahayn oo aynaan fahmiba karin in wax laga qiyaastaa ma suuragal aha. culammadu markaa waxay yidhaahdaan waxay macnihiisa fahmi waayaan waa tacabudi bay yidhahdaan, waa tacabudi bay yidhahdaan. farqa udhexeeya in la yidhahdo waa cibaado iyo in la yidhahdo waa tacabudi, farqaa ku sugan. shaygii kastae culammadu macnihiisa ay fahmi waayaan waxay yidhaahdaan waa tacabudi. tacabudigaasi wuxuu noqon karaa mucaamalo, waxaanu noqon karaa cibaado. haddii la yidhi waa tacabudiyun waxaa loo jeedaa macnaha sidaa laynoo yidhi fahmi mayne waa laynagu adoonsado, waa laynaga dalbuun bas waana sida ula nimaadna. imanka salaadaha laynagu faral yeelay awqaadan midba layna yidhi tukada, waqtiga duhurka, waqtiga subaxa, waqtiga casarka, waqtiga maqribka, waqtiga cisha, waqtiga subaxa, yacni waxa weeye waa tacabudi. rakacaadkeedu tirada ay yihiinna waa tacabudiyo waxaa mid looga dhigay laba ragcadood, midna saddex looga dhigay, midna afar looga dhigay, macnaheeda fahmi mayno. rukuucda ragcadda gudaheeda waxaa mid looga dhigay salaadaha kusuufkii horta iga daa, waxaa rukuuc keliya looga dhigay, sujuudana laba looga dhigay, macquulul macno ma aho, macnaheeda fahmi mayno, waa tacabudi. saasun baa laynaga dalbay, waa laynagu adoonsaday, macnaha sidaa laynoo yidhi gar mayno. marka shaygaa tacabudiga ah waxba lagama qiyaaso. calaa sabiil misaal, dadka qaarkood waxay yidhaahdaan marka laga hadlaayo oo lagu yidhaahdo dadka dhintay ha baryana, ayay waxay yidhaahdaan ruux dhintay waa ku anfici karaa, waxaana u daliila nebi muuse ayaa u daliila. nebi muuseba isagoo dhintay ayuu ummatu muxammadiya anfacay, oo adigaaga laftaadaasa uu ku anfacay. wuxuu kugu anfacay taladu nebiga kula taliyey sala allahu calayhi wasalam. sababtii taladiisaasaa salaadihii laynooga khafiifiyo oo shan laynoogu soo reebay, shan iyo afartankii kale in laynoogu waajibiyana laynooga kor qaada. marba hadduu nebi muuse dhintay uu ina anfacay, ruux dhintay inuu ku anfici karaa laga qaadanaya, istikaasadii ayay doonayaan inay u deliishadaan. masalada marka laga jawaabayo waxaa la odhanayaa awalan masaladan ku saabsan nebi muuse qisadiisaan ka qiyaasanaya, qiyaaska waxaa la qiyaastaa mas'ale aan nas loo haynin, laa qiyaasa maca annasi bay culamadu yidhahdaan. dadkaa dhinta inaan la bari karina nusuus fara badan baa loo hayaa, waman adalu miman yadcu min duni illahi man laa yastajiibu lahu ila yawmi alqiyaamati wahum can ducaa'ihim ghaafiluun waida xushira annaasu kanuu lahum acdaa'an wa kanuu bicibaadatihim kaafiriin. in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walaw samicuu ma istajaabuu lakum wayowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum. yacni mas'alo nusuus leh qiyaas naska khilaafaya in la qiyaasa waa qiyaaskii ibliis oo kale. sheekh waxa kuugu ah ibliis baad ku daba joogteen. mas'alo nasle in la qiyaasa ma banaana. shaafici waa ki yidhi daruurun baa qiyaaska loo isticmaalaayo mas'alo nas loo hayo ama xadiis loo hayo waxba lama qiyaasan karo. culamaduna sidaa waa ku kulansan yihiin, cibro male cidda khilaaf. aayaat iyo axaadiis fara badan meesha loo hayo inaan la qiyaasan karin qiyaas khilaafaya waa laysla wada ogol yahay. xataa xadiis keliya oo axaadi ma khilaafin. adilo badan baa loo hayaa aayaad qur'aana leh, marka waa nooc laysla ogol yahay inaan qiyaas khilaafsan la qiyaasan karin. ijmaac bayna ahli sunna waljamaca. kufri iyo shirki baana laynoogu sheegay, baryistaa la baryaayo dadkaa dhintay. waa midda kale arrinkan ku saabsan nebi muuse, macquulul macnaa ma ahoo ma fahmayno, waa arrin qaybiya. mar hadduu caynkaa yahayna waxba lagama qiyaasan karo. waa midda kale nebigu sala allahu aleyhi wasalam isagoo arlada jooga, nebi muuse waxna ma weydiisan mana baryin. ee nebi muuse wuxuu kula kulmay samada lixaad buu kula kulmay. arlada iga gargaaro wax igu tarna ma odhan. halkaa markay ku kulmeenna waa la taliyey, ee haddaad samada korto oo samada lixaad tagto albaabadeeda lagaa furo, talo wuxuu kugula taliyey nebi muuse ka soo qaado. haddaana tagi karaynin halkaa arrada aada oo jooga inaad barido ama tidhaahdo ila tali, dee mid bannaan maaha, qisaduna kuma tusin. waqtiyadii shidad iyo dhibaatadu ay ku darayna ee uu saxaabada nebigu tala weydiinayana ma odhan bal nebi muuse u ila tali, bal nebi ibraahim u ila tali, bal 144,000 ee nebi, yacni ma gargaar weydiisano ma odhan iihiiliyo i gargaara soo gurmada. nebiyada uu ilaahay soo diray xadiis baa kusoo arooray ibn xibban saxiixiisa kusoo wariyey, culamo fara xaakimna uu soo wariyey, mustadrakiisa kusoo wariyey, culamo fara badanna ay saxiixiyeen, oo ibnu mandah iyo xaakim iyo dahabi iyo albani ay wada saxiixiyeen, oo sheekh albanina uu ku saxiixinaya mujaladka lixaad ee markaa silsilatu axaadiis saxiixa, oo tilmaamaya nebiyada tiradoodu inay ahaayeen 144,000 oo nebi, tirada rusushuna inay ahaayeen 315 rasuul inay ahaayeen. 144,000 ee nebi nebiguma baryin, mu odhan beder iisoo gargaara, iisoo gurmada, isoo gaara, gaalo iga daafaca, xataa tale ma weydiin, talo xataa ma weydiin. marka arrinkaas sidaasaan xujiya ugu sugnayn oo aan waxba looga deliishanayn. culamaduna waxay ku ijmaacsan yihiin istikaasada awliyada la baryaya ama dadka dhintay la baryayaa ama nebiye ha ahaadaan ama awliye ha ahaadaane inay shirki tahay. inay shirki tahay lagu kulansan yahay, waayo waxay koobsanaysaa in la yidhaahdo qeybku og yahay. qul laa yaclamu man fi samaawaati walardi lgayba ila allah, waxay koobsanaysaa inuu waxa weeye cid wal markaa u baaqda inuu maqlaayo oo qeybka og yahay, inuu u gurman karo, u gargaari karo, oo tasaruf uu ku leeyahay mulkigan. bal lilahi alamru jamiica. cala kulli xaal, ijmaacyada arrinkaa ku saabsanna culamadu waa soo rareen. shaekh taqiyuddiin waxa uu odhanayaa ma jacala baynahu wa bayna allahi wasaa'ita yadcuuhum wayas'aluhum ashafaacata wayatawakkalu calayhim faqad kafara ijmaacan. culamo fara badan baana ka soo raray oo xanaabile iyo keyrkoodba leh ijmaaca iyagoo iyaguna ka raali noqday, oo ka mid ahay saaxib al-iqnaac yani xajaawi oo ka mid yahay waxa ibnu muslix iyo culamo badan mardaawi ka mid yahay insaafka xataa culamo kale oo shaaficiya sida ibnu xajar alhaytami kitaabkiisa al-iclaam biqawaaticu alislaam waa ku soo rarayaa ibnu muslix uu ka soo naqlinaya isagoo sheegay masaa-isha nadar ku sugan yihiin wax lagu gaalaysanay inuu tacaqubayo iyadana ma tacaqubin oo waxba kama dabadegeyn ee sideeda usallimaan almuhim mas'alada asaasiyada ah ayay markaa tahay shuruudaha qiyaaska loo shardiya waxaa ka mid a waa inay markaa tahay yacni markaa cilladu mundabita mid xadaysmaysa waa inay tahay waa inay tahay daahira mid muuqata waa inay tahay hadday khafito oo qarsoon tahay iyada xukunka laguma xidho waxa loo filaanka u abaa lagu xidhaa way culamadu qaacidahan waxay yidhaahdaan ina alxikmata ida khafiyat aw intasharat culliqa alxukmu bimadinatiha cilladu hadday qarsoonaato ama intishaarto bimacna ay xadaysmi weydo oo nisabka iyo idaafaadka isku khilaafto xukunka waxaa lagu xidhaa waxa loo filaanka u ah calaa sabiil misaal calaa sabiil misaal waxaynu ogsoonnahay ujeeddada ama xikmada laynoogu sharciyeeyey inaynu salaada qasrino safarka gudaheeda safarka gudihiisa wa rafcu lxaraj mashaqada in la kor yeelo weeye xikmadaa saasa wahiya alati min ajliha alwasfu jara cilata xukmin cinda kuli man dara saaxibu lmaraqi waa ka odhanaya markuu xikmada tacriifinaayo xikmo waxaa la yidhaahdaa ta'aawadeed cilladu cillo u noqoto ee xukunka loo sharciyeeyey marka maxaa qasriga salaada la qasrinayo iyo iftaarka afuritaanka u afuraayo ka sooman ay u banaanaanayso maxaa safarka gudihiisa loogu sharciyey waa lirafci lmashaqa dhibaato in la kor yeelo saasaa loogu sharciyey dhibaatada hadda waxay isku khilaafaysaa haddii layahay ruuxba inta dhibaato ku ah baa qasrigu ugu banaanaanaya intaan dhibaato ku ahayna uguma banaanaanaya xaraj baa ka imaaya wey ma xadaysmaysa qof wax dhibaato ku abaan mid kale ku ahayn wax zayd ku abaan camar ku ahayn wax camar ku abaan faarax ku ahayn waayo dadka isku awood maaha isku imkaaniyaadna maaha mid baa dhalinyaro ah mid baa caafimaad qaba mid baa xoog badan mid baa xanuunsanaya mid baa waxa weeye markii isagaa gaboobay oo da-a mid baa imkaaniyaad fiican haystoo rakuubo fiican buu haystaa mid baa lugaynaya wax qof ku dhibaatoodaan mid kale ku dhibaatoonayn marka dadki bay isku khilaafaysaa waxaa la odhanayaa cilladaasi ama xikmadaasi mundabida ma aha ma xadaysmayso xukunkii maxaa lagu xidhayaa waxa loo filaanka uhoo maxaa lagu xidhayaa yacni shay aan iskhilaafin marka culamada kuwa yidhi saddex marxalo iyo kuwa yidhi laba marxalo kuwa yidhi masirata yowmin walayla kuwa yidhi saddex farsah kuwa yidhi saddex mayl kuwa yidhi mutlaqu safar qolo waliba wuxuuna ha u cuskato ama u miskaansatee maxay ka siman yihiin waxay leeyihiin madinatu mashaqa waxa ah oo loo filaan ay u noqonaysaa qadarkaas waxna waa u miskaansanayaan kale marka madinatu lxukmi maxaa ah madinatu yani mashaqa maxaa ah waxay noqonaysaa waxay mutlaqu safar oo kale marka ina alxikmata ida khafiyat aw intasharat culliqa alxukmu bimadinatiha tusaale labaad hurdadu inay weysada jabiso waa arrin qarsoon oo weyse jabka hurdadu ay yani weysada jabinayso daatadeeda ma ahee inuu qofku waxa weeye xubnihiisu dabcayaan oo kantaroolkiisii aanu ogaanaynin in dubartiisii wax ka soo baxeen iyo in kale taasay ku saabsan tahay alcaynaani wikaau sahi faida naamat alcaynaani istalaqa alwikaau marka culamada odhanaysa weysada waa jabisaa hadday yidhaahdeen hurdada markaa tadaran baanu ku xidhaynaa, hurdada culus baanu ku xidhaynaa, ta dhinaca loo jiifsadaanu ku xidhaynaa, tan mutamakinka aan ahayn baa lagu xidhayaa qofkii mutarabbic aanu ahayn, haa waanu lugaha isdhaafsan baanu ku xidhaynaa, mutlaqu lawn baanu ku xidhaynaa. Maxay ka siman yihiin? madina wax u ah weyse jabkii oo istiqlaaqu lwikaa wax loo filaan u ah bay xukunkii ku xidheen. إن الحكمة إذا خفيت أو انتشرت علق الحكم بمظنتها. تصال الله بعض مثلا أدلة قاركود وحلينوت المامية قفت إنو هنونك أعداده إنو حوالي مركا الله بحر رأيه yani marka iqaamat alxuja ama dalaalkii loogu xuraayo, inaguna nafsadiisa ma ogin qalbigiisa inuu xaq u cadaaday iyo in kale u mukaabaro samaynaayo iyo inaanu xaq u cadaan ma kala garanayno. xukunku muxuu ku xidhmayaa? cindana fi axkaami dunya wuxuu ku xidhmayaa axkaamtii daahirka ahayd ee adduunyada, wuxuu ku xidhmayaa waxa loo filaanka u ah oo af uu fahmaayo oo caqliyeyn karayo fahmaayo si uu wax u garanayo u fahmaayo in loogu sheegay, weliba markaa taasina ay marka ahayd mid isagoo kale yani shubahaadka ka suulin karay xujo oogaasi shubahaadka ka suulin karaysay xaqana u cadayn karaysay isaga ficlan amaha u cadayso amayana u cadayn, war xujo isagoo kale xaqa u cadayn karaysay oo uu fahmaayo shubahaadkana ka suulin karaysay ma ahayd mise ma ahayd? hadday ahayd waxaa loonaya qaamat caleyhi xuja, xukmu ridda hadduu musaystay oo bimacnaa waxa uu layimi kufri uu yahay, waxa weeye xaddu ridda waa laga sharaya. xaqiiqata nafsadiisa inay u cadaatay inayna u cadaa inagaana ma saara. waxaa ka mid a markaa waxa weeye shuruudaha munaasaba horeynu usoo sheegnay, xukunka in lagu xidho waa waxay ku sugan tahay maslaxo la soo jiidaya ay ku jirto ama mafsado la daafacaya ay ku jirto, an yakuuna munaasiba lilasli, sheekha inoo sheegay. shardiga labaad waa inuu asalku yahay mid ku sugan daliil. tacriifka asal bay usuuliyiintu isku khilaafaan. munaasib waxaa yahay halkan oo kale in leeyahay, wa min shardi alxukmi an yakuuna saabitan ama marka min shardi xukmi lasli, asalka xukunkiisa waxa u shardi ah an yakuuna saabitan bidaliilin mutafaqin caleyh. laakiin culamada usuliinta waxay isku khilaafeen asal maqiisu caleyhigaa la yidhahdaa mise xukunka laftiisaa la yidhahdaa mise cillada lafteedaa la yidhahdaa, labada kale inay u badan tahay oo asal waxa la yahay maqiisu caleyhiga maxalka uu ku sugan yahay xukunku ee laga qiyaasanayo, iyo maya xukunka asalka ku sugan laftiisaa la yidhahdaa. marka sheekhu hadda wuxuu ku soconayaa xukunka asalka ku sugan intaa loo shartiyo, waayo asalka laftiisa dee waa maxalkii xukunku ku sugnaa. waxa sugnaanaya daliil la isku waafaqsan ee ku sugnaanayana muxuu yahay? waa xukunka maxalka asalka ku sugan ee la doonayo faraca in loo soo gudbiyo. markaasaana taa wey shuruudda cillada waxaa ka mid a in mar kastoo cillada la helo xukunkana la helaayo. hadda intaasin buu uga jeedaa itiraadka, mar kastoo cillada la helo xukunka waa in la helaayo, oo ciladaas wax naqdi la yidhahda waa inaanu ku dhicin. naqdi wuxuu ka mid yahay qawaadixda cillada ay ku daraan, qawaadixda cillada bay ku daraan waxyaalaha cillada marka yani qawaadixda qiyaaska ay ku daraan, waxa qiyaaska bushiya ama dhaawaca. marka naqdigu wuxuu yahay in la helo suuro cilladu joogto xukunku maqan yahay. masaladaana khilaaf badan baa ku jiro, yacni naqdigu qaadix ma yahay mise ma aha, khilaaf badan baa ku jira. qoliyo xanafiyad oo kale waxay yidhaahdaan naqdigu qaadixba ma aha, wasamahu taqsiis alcilla, waxay ku magacaabeen sida xukunka loo qasisi karaa cilladana loo qasisi karaa. xukunka inay keensatay ahayd, laakiin suuradan daliilka loo helay xukunkii inay keensato waa laga soo reebay, waa laga khasisay. naskiiba cumuumkiisi in la khasiso haddaa ogoshihiin, cumuum alcillati xukunka inuu keensado in la khasiso maxaa ujiyeen? wasamawhu takhsiis alcillati. bacd kale waxay yidhahdeen naqdiga waxaa la yidhahdaa waa in suuro cilladii laga helo xukunkii maqan yahay oo xukunkii aanu wehelin weeyaane. waxay yidhaahdeen haddii xukunkaas loo waayey, maanic diiday haddii loo waayey, ama sharti maqan haddii loo waayey, qaadix noqon mayso, haddii kale waa noqonaysa. bacdi kale waxay yidhaahdeen hadday madaahibtoo dhan ku wada aroorto ijmaac mas'aladaa lagaga reebaayo, qaadix noqon mayso, kal caraaya haddii kale qaadix bay noqonaysa, yacni qiyaaski waa dhaawacay. shanqidigu adwaaul bayaanka waa kaga hadlay masaladaa ku saabsan naqdiga. waxaanu arjaxay inaynay waxa weeye qaadix noqonaynin ayuu arjaxay. ma aqaan hadda inuu markaa qeyd ku xidhaayo, waayo waqti hore ayuu dameysay. wuxuu daliishaday walowlaa an kataba allahu calayhim aljalaa'a lacadabahum fi dunya, qoladaa yuhuudda haddaanu ilaahay ku waajibin lahay, bimacnaa u qadari lahay inay ka baxaan dhulkooda, ciqaab adduunyaa ku dhici lahaa. ciqaabtaasna muxuu ku dhici lahaa? dee mushaaqada ay sameeyeen. wejigu ka daliishanaya waxay tahay aayaadka ka dambeeyana mushaaqada waa kuwa sheegaye in ciddii waxa weeye marka ilaahay rasuulkiisa khilaaftaa in waxa weeye cadaab yacni u sugnaaday oo la cadaabaayo. wuxuu leeyahay mushaaqadii oo jirta ayaa waxa la arkay qaar aan ficlan loo cadaabin oo aan guryahoodiina laga saarin. waxaana laynoo sheegay in cadaab dunyawi ku dhaco waxa loo waayey inay tahay guryahoodii in laga saaray. walowlaa an kataba allahu calayhim aljalaa'a lacadabahum fi dunya, marka in badan oo gaalada ka mid oo guryahoodii aan laga saarin, mushaaqadii la yimi iyo kufri la yimi, haddana cadaab aanu ku dhicin dunyawi ahi ayaa la arkay. marka sidaas awadeed naqdiga waxaa la yidhahdaa qaadix noqon maayo, buu odhanaya adwaaul bayaanka fi suurati alxashri. fi suurati alxashri ayuu marka aayaddaas suurati alxashri ku sugan buu daliishanaya, male waxaan umanayaa tafsiirka inaanu gaadhayn be aduu aayaddaasu daliishan jiray. almuhim, waxa kaloo ka mid a shuruudaha xukunka inuu cillada la mid yahay oo markastoo xukunka la helo cillada la helaayo, markastoo cillada la waayana xukunka la waayaan. bimacnaa isaga cillada iyo xukunku waa inay isku xidhmaan. an yakuuna mila alcillati fi nafyi walisbaat, laakiin suuradaasi waa goorma? waa marka xukunka cillooyin kala duwani aynay keensanin. ee xukunka haddii cillooyin kala duwani keensadaan, dee marka cilladaa la waayo cillo kala xukunkii keensan karta, waa wayse jabkoo kale weeye. wayse jabkii mar waxaa keensanaya, yacni waxa weeye kaadi baa keensanaysa, sabiilooyinkii wax ka yimaadaan baa keensanaya, iyaduna waa dhowr buro. waxaa keensanaya hurdadii baa keensanaysa, waxaa keensanaya hilib geeloo la cunaa keensanaya calaa qawlin, waxaa keensanaya gabadh ajnabiyoo la taabtaa keensanaysa calaa qawlin marka lagu socdo. yacni qowl aqwaasha madaahibta ka mida wax waa lagu misaalin karaa. waayo misaalka maxaa looga jeedaa? tawdixu lqaacida looga jeedaa, qaacidadii in la caddeeyo la fahmaa looga jeedaa. marka shayga haddii waxa weeye cillooyin kala duwan iyo sababo kala duwani ay keensadaan, mid hadduu maqan yahay mid kalaa keensanaya. cillada mutacadidku waqti ay keensan kartana waxay u badiyaan inay cilladu mansuusa tahay oo la naskareeyo. وعلة منصوصة تعدد في ذات الاستنباط خلف يعهد صاحب المراقي وحورنا يا علة لنا نسكرية وي تعددا يا وي بضطا ودي تنا لنا نسكرية تنا لنا نسكرية يوم دولي بقار كيد حكم فوق كان سطا قال ليس لما الدين في ذات الاستنباط خلف يعهد في استنباط كأصاحبك أهي علة مستنبطة أه inay tacadudi karo inay tacadudi karto fara badan karto khilaaf baa lagu ogsoon yahay oo lagu ogyahay. culamo badan baa waxay leeyihiin cillada mustanbadadii ma tacadudi karto, waa taa uu sheekhu sheegaya. yani waxa weeye waayna ilaaba ilaa yadii xukunku isla wareegaan isku xidhan yihiin. an yakuuna mila alcillati fi nafyi walithbaat, haddii cillada la waayo xukunkana waa in la waayaa, haddii xukunka la helo cillada waa in la helaa. yani sidaa wayna isla wareegaan. hase yidhahdaan alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wacadaman, xukunku cilladu la wareegaa joogitaan iyo maqnaanshaba. hadduu xukunku joogo cilladu waa joogtaa, hadday cilladu joogtana xukunku hadday cilladu joogtana xukunku waa joogaa, hadday cilladu maqan tahay xukunku waa maqan yahay. laakiin taasi waxay noqonaysaa waa markay cilladu mansuusa tahay, waa markay cilladu mustanbada tahay ujeedaa, markay cilladu mustanbada tahay. laakiin hadday mansuusato la nasgareeyo way kala duwanaan kartaa oo dhowr cillo ayaa isku xukum keensan kara. cilladuna xukunka iyadaa soo jiidaysa, xukunkuna wax weye waa kala soo jiidaay. marka calaa kulli xaal taana sidaas weeyaan. waa jira nooc kale qiyaasa culamadu ay yidhahdaan qiyaasu fi macna alasli, yacni asalka macnaha asalku qiyaas ka yahay mid la yidhahda jira. culamada qaarna waxa weye qiyaas jeliya ku magacaabaan. culamada qaarkoodna yacni waxay yidhaahdaan waa mafhuumu muwaafaqo. kaasi waa maxay? shayga la sheegay wax xukunka kala mida ama xukunka uga mudnaansha badan. taasoo kale waxaa la yahaa qiyaasun bimacna alasli ama cad yacni nafyu lfaariq baa la yidhahdaa. qiyaasi jelina culamada qaar baa ku magacaabay. culamada qaarna mafhuumu muwaafaqay ku magacaabaan, mafhuum xukunka waafaqsan bay ku magacaabaan. sasaaliisu waxay tahay masale markuu ilaahay uu yidhi falaa taqul lahumaa uffin, hadal xun ha ku odhanin labadii waalid, gacan xun inaynay kaaga teginna xukunka taxriimka way uga mudnaansho badan tahay. laakiin qoryaha mafhuum lwaafaqa diidaya waxaa dhici karta inay dariishadaan yacni mantuuqa uu ilaahay yidhi ama hadalka uu ilaahay yidhi falaa taqrabuu maal alyatiimi ila billatii hiya axsan. marka isdilaalkan mafhuumkan dariishana uma baahnin bay leeyihin. waxaa lamid a markii la yidhi arbacun laa tajuusu fi daxaaya, afar udxiyada kuma markaa yacni banaana. waxaa ka mid ahayd alcawraau albayinu cawaruha, tii cawarayde cawarnaanteedu ay cadayd bal tii labadabala ay sawaran, tii labadabala ay tii labadabala ay xukunka waa uga awreysantay inaanay udxiyadu ku asaxayn, ila waa cawarnaan iyo siyaade ishina waa la'daay, mid kalena waa la'daay. ka suuragal maaha in la yidhaahdo ta cawaran baan asaxaynin udxiyada ku asaxayn, laakiin ta labadabadii waa ku asaxaysaa. waaye mar waxaad ka warantaa masalan faman yacmal mithqala daratin khayra yara waman yacmal mithqala daratin shara yara. quraansho wixii la miisaan oo khayra ama shara kii galabsaday ama shaqaystay waa arkayaa baa la yidhi, bal kii buuro wax le yacni markaa la miisaan shaqaystay oo khayra ama shari ka waran iyadana isagana ka waran saw inuu arkaya ugama awleysna. waxa uu ilaahay yidhi ina aladiina yakuluuna amwaala alyataama dulma inama yakuluuna fii butuunihim naara. aayadda hore qalad baan soo qaatay, falaa taqul lahumaa uffin, waxaan u jeedaa waxaa dhici karta in la daliishado, wa bilwaalidayni ixsaana, iyo adilada ku saarantay xuquuq lwaalidayn. xadiidka saxiixaynka alaa unabbiukum biakbar alkabaa'ir, qulna bala ya rasuul allah, qala alishraaku billah wa xuquuq lwaalidayn, wa kaana muttakian fajalas ala wa shahaadatu zuur ala wa qawlu zuur fama zaala yukariruha xataa qulna laysahu sakan. ina aladiina yakuluuna amwaala alyataama dulman inama yakuluuna fii butuunihim naara wa sayaslawna saciira. kuwa cunayaa laynoo sheegay xoolaha agoonta ee, bal kuwaan cunaya xidhanaya ka waran ama bixinaya ku takrifalaya ku deeq baranaya. tayaduna waxa weeye xukunka waa kala mid xaaraanimada, laakiin waxaa laga yaabaa in loo daliishado. walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilatii hiya axsan, intaa loo daliishadaa laga yaaba, taa in loo daliishado ayaa laga yaaba. oo la yidhaahdo yacni akli waxaan ahayn in loogu dhawaado lagu dhibaataynayana daliilka kalenu ka qaadanaynaaba. waxaa ka mid a waxyaalaha yidhahdeen culammadu xukunkay kala mid yihiin, waxaa laynoo sheegay kuwa marka waxa haweenka muxsanaadka ah zinada ku ganaya xadka laga jaray ama ciqaabtay leeyihiin. aladiina yarmuuna almuxsanaat, marka waxa weeye bal haddaynay haween muxsanaad oo dhowrsoon aynay zina ku ganine rag dhowrsoon ay zina ku ganaan ka waran. ibnu xazmi waa diidaya mufhuum muwaafaqa muslim, marka isagu wuxuu odhanayaa had iyo jeer lafdiguu doonaya inuu waasixiyo. marka wuxuu yihi muxsanaadka la sheegaayo waxaa loo jeedaa furuujtaa loo jeedaa, xubnaha tarankaa laga tilmaamaya, waa mawsuufkii baa la xadfo, sifadii baa meesha la dhigay. oo macnuhu muxuu dhacaya alfuruuj almuxsanaati. shanqidi waa ku radinayaa kitaabkiisa marka yacni mudakirada akhrikeeda lagu daabacay muxaadaradiisii ithbaatu lqiyaasi cala munkiriin, waxa uu odhanaya aayad kale ilahay waxa uu yihi ina aladiina yarmuuna almuxsanaati alghaafilaati almu'minaati lucinu fi dunya. yacni aayaddaasoo kale muxsanaat baa la yidhi, haddana ghaafilaad iyo mu'minaat baa la yidhi. ma furuuj baa ghaafilaada oo mu'minaada oo iimaan lagu sifaynaya, ghafla iyo mooganaanna lagu sifaynaya. ina aladiina yarmuuna almuxsanaati alghaafilaati almu'minaati lucinu fi dunya walaakhira. marka waxay ku caddahay in muxsanaatka halkaa waxa looga jeedo halkana looga jeedo, sidaas aawadeed sida marka ciqaabta ay u yeelanayaan iyo xadkaas, ciddii haween dhowrsoon zina ku gantaa ragga dhowrsoon wixii zina ku ganaana waa lamid, waa nafyu lfaariq. marka cala kulli xaal noocaas qiyaasnimada lagu magacaabayo khilaaf baa ku jira. culamada qaar waxay waa qiyaasun fii macna alasli, culamada qaarna waxay waa mafhuum muwaafaqa, yacni saas oo kale ayay yidhahdaan. marka cala kulli xaal noocaasina sidaas iyadaa buu marka u jiraa. oo waxa weeye diidmada la diidaana waxay noqonaysaa jumuud bay noqonaysaa, yacni jumuud aada iyo aada u daran ayuu noqonay. marka sheekh alalbani yidhahdo markuu sawirka ka hadlaayo qolyaha yidhahdo photographigu marka isagaa sawir ma aha, wuxuu yidhahda waa jumuud, yacni xarfi ah oo naska markaysa waxaa lagu jumuud lagu samaynayo. aan wax tusaale aanan u heli karin mooyaane daahiriyadii hore qaar laga sheegi jiray halkay odhan jireen waxa weeye adilada sheegaysa ama axaadiista sheegaysa, laa yabulanna axadukum fi lmaai raakid, yacni in lagu kaajaa la diidaya, laakiin haddaad yacni markaa weel kusoo kaadido ama maqorofad aad kusoo kaadido aad ku shubto yacni lama diidaayo, ayo kumaad kaajina waad ku saynaysa. yacni saasaa daahiriyadii hore qaarkood markaa ay yidhaahdeen. marka tan ku saabsan waxa weeye sawirka gacanta lagu sawiraayo yacni waxa weeye waa sawir waa muxaram waa mubaaha ilahay khalqigiisi la shabahayo yacni waxa weeye marka la isku dayayo, laakiin ka fotografiga ka daqiiqsan ee uga ekaanshaha badan sawirkii qofka muuqaalkiisii ee mudahaadkuna ay ku sii muuqaal badan tahay isagu mamnuuc ma aha haddii la yidhahdo waa bannaan yahay jubuudkii daahiriyada markii isaga laga sheegi jiro kaluu noqonayaa wax faariqo muctabara udhexeeya ma jiro bale ka kale kanbaaba uga awleysan xukunka kanbaaba uga awleysan xukunka waa ta yidhahdo sheekh albani saaf raxmat ullahi caleyh ومن شرط الفرع فرع شرط يسو كم هذا أن يكون إنه نقضه أي هو فرع مناسبا للأصل أصل كم مركا مناسب له بمعنى السبب حكم كإن يوداتسه وحكم كعرمه أي مصلحة كترتا أي قصد أنتها سنة أصل كقصد أنتها إن فرع وين يقصد أنتها اسكم إذو أين يقصد حكم كالبودين يلبدي سوح الله شرطنا إياه وإن حكم كالبتي سنقضه waynata shay baan shay uga qiyaasanayaa oo shaygaas isagu xaaraan buu ahaaye kanna isagu karaahi u noqonaya calaa aqali yacni sax noqon mayso waayo qiyaasku nafsu lxukmi oo aan wax isbedel lahayn waa in loo gudbiyaa farac ee haddii xukunkii farqi u dhexeeyo oo u kala duwanaado qiyaaskaasi waa qiyaas aan saxiixayn baati ah wa min shardi lasli asalka shardigiisuu ka mid ahaaday wuxuu ujeedaa xukma lasli wa min shardi xukmi lasli buu ujeedaa xukunka asalka shardigiisa maxalka asalka xukunka ku sugan shardigiisa waxaa ka mid a shuruudiisa an yakuuna inuu noqdo xukunkaasi saabitan mid ku sugan bidaliilin daliil mid ku sugan daliilkaasoo mutafaqin calayhi laysla ogol yahay bayn alkhasmayn dee bayn alkhasmaynna wax isla ogolaadan xujo sharciya ma ah ijmaac dadko dhanna isla ogolaadaan haddii la shardiyana waxaad moodaa qiyaaskii inuu fogaanayo yacni marka aan waxba la qiyaasanayo dad baan qiyaaskiiba ogolay marka waxa weeye bayn alkhasmayn inay isku waafaqaan waa liqadci nidaac muranka in la jaro markaa yacni loo shardiyo laakiin xujo inay tahay waxay khasmaynku isla ogolaadaan sida loogu shardiyay sidaa ma aha wa min shardi lcillati cillada shardigeeduu ka mid ahaaday an tadariba inay idiraado bimacnaa markastoo cillada la helo xukunka la helaayo fii macluulaatiha waxa loo cilaynayo loo sababaynayo waa inay waxa weye markastoo ay iyadu joogto xukunkana waa inuu joogaa fala tantaqidu buri mayso lafdan xagga lafdiga walaa macnan iyo xagga macnaha midnaba yacni mar layba hadday joogto yacni waxa weeye macluulkii iyo xukunkii ahina waa joogaya wa min shardi lxukmi xukunka shardigiisuu ka mid ahaaday an yakuuna inuu noqdo misla lcillati cillada mid lamida fi nafyi xagga diidmada bimacnaa waxaa loo jeedaa maqnaanshaha iyo walisbaati xagga sugista waxaa loo jeedaa joogitaanka yacni markastoo xukunku joogo wayna cilladu joogtaa markastoo xukunku maqan yahayna wayna cilladu maqnaanaysaa walcillatu cilladuna hiya aljaalibatu lilxukmi waa ka xukunka soo jiidaysa walxukmuna xukunkuna walmajlubu lilcillati waa ka la soo jiidaayo ee cillada usugnaaday bimacnaa cilladu soo jiidayso alamiin wa sala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed waxaynu joognay qiyaaskii baynu dhamaynay waxaynu caawa ka qaadaynaa alxadr waalibaaxa xaaraantinimaynta iyo bannaynta wa ama alxadru xaaraantinimaynta miyaa waalibaaxatu iyo bannaynta fa min annaasi dadka waxaa ka mid a man yaquulu mid odhanaaya ina asla alashyaa'i ashyaada asalkoodu cala alxadri xaaraantinimayn bay ku sugnaatay ilaa maa abaaxathu shariicatu shareecadu waxay banaysay mooyaane yacni intii kale waa xaaraan asalkeedu oo lagu xambaaraya waxay shareecadu banaysay un baa laga soo reebayaa fa in lam yuujad haddaan la helin fi shariicati shareecada gudaheeda maa yadullu wax ku tusinaaya cala alibaaxati banaynta ku tusinaaya yutamasaku bilasli asalkaa la qabsanayaa wa huwa alxadru asalkaasina waa xaaraantinimaynta wa min annaasi dadka waxaa ka mid a man yaquulu mid odhanaaya bididihi sidaa lidkeeda odhanaaya wa huwa markaa lidkaasi ana alasla asalka fi lashyaa'i yacni umuuraha ama shayaalka markaa u asalka ah iyo waxyaabaha cala alibaaxati ibaaxu ku sugan yahay bannayn uu bannaan yahay إلا ما حضره الشرع شرعه وحران تنمية موياني أشياد المعاملات كأي وحيالها لغو انتفاع وحو أصلا إنا يبنان تهي وحلق الريبية ونوحي الشرع عدو حران تنمية سي. ومنهم يعني دفكو كم إذا هذا من قال مديري بالتوقف استاق ليسكتها أقول لك التوقف مديرنا واتشراء نسخ قاركو ذو ورقات كم إذا وحيكو الدريان. ومنهم من قال بالتوقف نسخوين كقارنا كمية لا أما طبعا بها قاركودنا كمية للزيال ذاتي سدو شارح بتل المامايو أقول هرين أشياد وحيوقة بتنطال بقى يقود عبادات هي معاملات وحي عبادة وحو أصل إنا إني بنانين وحي دليل الله لمو يعني حلا قصوا الريبية الدليل عبادة إن الله هي الأصل في العبادات الحظر إلا بدليل أصل وحو عبادوين كإنا بنانين عبادو دليل بنايين الله لمو يعني دليل كسروح النقول هي آيات عن الحديث عبادو السكلة لقم بناي سكره الله هي حديث صحيحة بمعنى ثابت والسغن أما آيات قرآن الله هي حديث كروح النقول هي بدعو بدعونا لما أقبل آيات بدعونا وحرام أتوا رسولكم صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كقصوا الدرسية أمورها يجا كاسة أرن كيجا كاسة وحلوش الأمر الدين أمورها الدين تلوشيلا أرن كيجا كاسة الدين تكقصوا كردية وحان كمل هين قصوا الدرسية فهو أي المحدث كلاسوا الدرسية رد أي مردود مثل الردين يلا أقبلين وي بخاري يا مسلم الثوري من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواية مسلم صحيحة كثوري كشقت سمايه شغض صو ليس عليه أمرنا أمر كيجا الدين سؤال وافق سرين فهو عمل كالسمايي رد أي مردود مثل ردين يا الأخبرين وي وحيسكم إذا يسوي نسود الرسي عمل كاس يينو عدكرو سود الرسي سي كغض داي فرق مكال لها أنا وايضا واحد تلمم إذا سواء كان المحدث سواء كان المحدث أو غيره يعني فرق وحن كال لهين إنو يهيك يسوي سود الرسي يا بلابي يعني عدك للسود الرئيسي سيفرق مكرا لها أترسلكم صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أدلة بضم أكثر ومعروف. والأصل في المعاملات معاملات في أشياء لغو انتفاع وحأصلها النفع عليه الإباحة إلى البنان تعي أقوال با كترت لكن قولك أبو الراجح صني وقولك دحي وقولك لباد وإن أشياء ذو أصل تهي إباحة إلى البنان تهي والدليل حرام تنمى يهدي الله وايو إباحة لغو حنبارا وإحنا معاملة صار صنتهي أما أشياء لغو انتفاع واحتر لا يكون صار صنتهي أما وحي الله لعنا يا إكو صاب صنطاي يعني وحوى صلاة إلى إباحتها دليل إباحة كان نقليها دار الله إنه كرارة إباحة دار لقو حنبارية قال بعض رئيسا أصل وحوى أشيادة إنني حارانتها يؤيني بنانين إنني حارانتها يؤيني بنانين بأو أصلة وحو دليل بنانية موياني وحي عذكنا يانو ليه يعني كون كان يخلق غني عالم كان بوا ملك الله وملك إلهي ليه ملك جيء عدك للاذا هين إنا تقصى صرفته yadaanuu kuu fasixin ciddii lahayd dema banaana. De ilaahay baa mulkigan lehe, shaygii aanu kuu fasixin inaad ku tasarufto, ku takrifasho, ama faraha aad la gasho inaad ku tasaruftaa kuma banaana. arrinkaa caqliga abay deliishdi, waa tacliil. taa waa laga jawaabay, waxaa laga jawaabay mulkigii cidi leedahay, shaygii aanu maaligu ku tadarurayna, ku dhibaatoobayn, wixiina aan nuqsaaminaynin. de curfigu wuxuu iskaga dareeray inay markiisaa mamnuuc ahayn, mamnuuc inaynay ahayn. waxaad soo martay ruux ilay shitay ama dab, dabkiisa haddaad wax ku eegato de xaaraan noqon mayso. haduu yidhahdo maxaad wax ugu eeganaysana, waa lala yaabaya. geedka uu gurigiisa ka hor beertay haddaad yaro xabsato, dee wuxuu wax ku noqonayo ku dhibaatoobaya ma aha. dee idan uma baahno, lama odhan karo geedkan inaad ka harsataa kuuma banaana ilaad fasax weydiisato. waxaad tidhahda war geedka ma yaro harsadaa. caqligii caqligaasaa lagu shubaya. xagga sharciga haddii la eego adilo badan baa loo hayaa. ashyaada mucaamalaadka ama waxyaalaha la cunaayo ama ashyaada lagu intifaacayo waxtar kale inay asal ibaaxa u tahay. waxaa ka mid a qowluhu tacaala waalarda wadacaha lilanaam, yacni ilaahay waxa uu sheegay arlada inuu u dhigay khalqiga daraaddood, liajli lanaam, fiiha faakihatu wannaqlu daatu lakmaam walxabu du lcasfi walrayxaan. marka aayadda waxaa laga daliishaday inay bini aadamku ku intifaacaan daraaddeed in arlada iyo waxa ku guda sugan loo abuuray ee dhir ah, saasaa laga qaadanaya. daliilka labaad ee laga daliishanaya waxay tahay ilaahay waxa uuri huwa aladii khalaqa lakum ma fi lardi jamiica, ilaahay waa ka idin abuuray waxa arlada ku sugan dhammaantood, idinka aawadiin buu u abuuray. de wixii khabaa'is aan ahayn ee xumayn, khabaa'ista ee waxyaalaha xunxunna waxa soo gelaaya, wa yuxarimu calayhim alkhabaa'is, wuxuu ka xaaraantinimaynayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam, waxyaalaha xunxun buu ka xaaraantinimaynayaa. waxyaalaha xunxun waxaa ka mid a ashyaada dhibaatada soocan ah ee aan naf iyo wax tarbow helin, ama dhibtiisu dheeftiisa ka badan tahay. imika qaadkoo kale aayad ama xadiis ku cad lama hayo, yaan lahayne, laakiin khabaa'istu soo gelaya ashyaada xunxun weeyo muxaram buu noqonayaa, waayo dhibaatadiisa dheeftiisa ka badan. waana sababtii khamriga iyo khamaarkaba loo xaaraantinayay. qul fiihima ismun kabiiru wa manaaficu linnaas wa ismuhuma akbaru min nafcihima, dhibaatadooda ayaa khamriga iyo khamaarkaba ka badan waxtarkooda. culamadu waxay kala baxeen qaacido, maa kasura dararuhu calaa nafcihi fahuwa xaraam, wixii dhibaatadiisu dheeftiisa ay ka badan tahay shareecada islaamka waxay ku tahay xaraam, xaraam bay ku tahay. waayo khamriga iyo khamaarku labaduba waxtar waa lahaayeen, laakiin dhibtooda dheeftooda ka badnayd. shaygii laakiin waxa weeye waxtar ah oo manfacadiisi iyo waxtarkiisu uu saaf yahoo dhibaata aynay wehelin, ama dhibaato yacni waxtarkiisu dhibaato waa leeyahay waxtarkiisa raajixo miisaan badan, kaas waxa u asala inuu mubaax yaho bannaan yahay, daliil xaaraantinimo yaadaan lahayn. marka manna sheegadka waa lagu manna sheeganayo bini aadamka waxa marka inuu abuuray waxa arlada ku sugan dhamaantood ila shay xaraama ilaahay kuma tar sheegto kuma manna sheegte waxa laga qaadanayaa wixii daliil xaraantinimeeye aan lahaynin daliil xaraantinimeeyey waxaan lahaynin inuu mubaax yaho xalaal yaho bannaan yaha laga qaadanayaa waxa kale u daliila aayadda uu ilaahay yidhi وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إلهي وحيدين سخري ويدين الله إليي وحا عرارك كسغان يا وحا دورك كسغان لما أنتود يعني مركا إذن كآودين بؤ الله إليي حيالا عرارك كسغان وحا كم إذا يعني قل رحضة يضيح يا بخم إذا لما انتودنا حق إلهي بيكعها دين وكيما دين خلقا وإيجادا يعني أبورس إيجرسين حق إلهي بيكيما دين وربي بأبوري وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض لكم أي لأجلكم وحكى الله قادنا يا حديث كو نبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألتي مسلمين توحوا قد جريمة وين أقول قبوت فالبضا أما أقول قبوت فالوين فروح مركز سؤالي أو يدي شيء أنهر الله حارنتني مي السؤال شو ويدي السؤالي يعني رسولك ويدية صلى الله عليه وسلم آودي سؤاشا آودي ادلو حران تنمي فحرم من أجل مسألتي حديث كان بخاري مسلم سوري وصحيحينك أيكو سبيني واتش ذا اللغة دليشان يا وحيتان بمعنى شيء تحريم قارة وحران تنمي يا الله ينم إنو حلال يهي اللغة شيء ذا ووحن عبادة هاي معاملاتك يا أشياء دي تدخل كو انتفاع ايه ايه لوغة شيدا شاي قولا وحكو حاران تنمو والتحريم قارة وشاي حاران تنمي وإلا حاران نقول ماي وحكا لو كم إذا أدل لذا لو دليشنا ايه حديث كن نبي صلى الله عليه وسلم حاكم يا السوريين العلم يا قاركودنا اي تحسينيين ومنهم الشيخ الألبان رحمة الله عليه وما سكت عنه فهو مما عفى لكم وحو كعام مستيشر عبو وحي كم يتلوحوا يدين عسيي شيقا هديو حوالي وحت تحريم أن ليدين كشيء وعفوي بمعنى ومباح عديد كاتنا مسألة دا دليل بوية على كل حال أدلة بضن شنت الدليل أن الشيخنا أي كم ديهين وعفر شرح حقوق رأيه أي كم إذا أدلة لدليل شنعيه قول كورونا أي التحريم كنا سلسان الدليل أرهين تحريم باء أصرف سلسان الدليل أرهين أشياء دنا وحلوت شيدا الأشياء النافعة نفعا خالصا أو نفعا راجحا وأشياء دنا واحتريسة أما واحتركوا ذوي هاي صافي او دباتة اين ايوهلي اما وحتر كودو يهي من ميسام بضن او دباتة واوهلي سا لكن دفتي سا كبضن دباتة دي سا اشياء ذا سوى حلال قول كورونا يتوقف كنا وقول المركة ضعيفة واحد دليل يساقنا ملاها قال الشيخ رحمه الله وأما الحظر حرانت من تنمياء والإباحة يبنين فمن الناس ذات كي كمد هذا من يقول مدعو رأي إن أصل الأشياء وحلوك إلى أشياء النافعة واحتريسة نفعا خالصا أو نفعا راجحا أشياء واحتريسة واحتر صافئة وأن دبات وهلي أما واحتر ميسام بدن دبات ووهلسا لكن دفتا دبات ذك بدن إن أصل الأشياء على الحظر حرام تنمين بيكون صغان تهي إلا ما أباحته وحيب النيسي مويان الشريعة الشريعة وحيب النيسي والدليل قال الله أيه إباحة دي تاصم بك بحيثا فإن لم يوجد هدان لهلين في الشريعة شريعة قبيها إذا ما يدل وحكو تصينا هي على الإباحة بالنينتا يتمسك بالأصل أصل كالا قبصنيا وهو الحظر أصل كاسي وحار أنت نمينت قولك ولا قراج إحسن ياهي. ومن الناس ضدك يكمد أهادين من يقول مد أرنا يبي ضدي هذا الكال لتكيس مد أرنا ياكمد وهو لتكيس أن الأصل أصلك في الأشياء شيالك وأصلك أشياء وما لا ينصرف لكن البالغ شيء وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الرديف مركا في الأشياء بالأرنا لا تسأل عن أشياء أن الأصل في الأشياء وحاصل كوا في الأشياء يعني الشيء وحيالها لقوا انتفاعه على الإباحة بالنين بكسريها إلا ما حضره الشرع شرع وحو حارنت نميي مويان وحي كلا إنه مباحته بنانتها لقوا حنباري أدل ذين الشيقنين دليل بيؤتها. ومنهم ذكوا كم إذا هذا من قال مدير بالتوقف استاق ليس كتاق يولاق التوقف قال لبدا مدنا بالعرنين يعني حضر باء أصلا يعني حارنت نمين باء أصليه بنين باء أصلا مدنا بالعرنين.